Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 17 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Wtorek, 17 października przed nami, to 290 dzień tego roku. Słońce, a i owszem, dziś pan synoptyk nie żałuje. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 17.30. Dziś imieniny Małgorzaty, Ignacego i Wiktora. O, Małgorzaty, to może dzisiaj to jeszcze spróbuję raz jeszcze. Ale państwu składamy najlepsze życzenia imieninowe. Sygnał od pana synoptyka na 5 minut po godzinie 5. Bardzo proszę. Ale też kontakt z nami w sprawie tego, o czym mówiliśmy przed godziną piątą, w nawiązaniu do prognozy pogody. Ależ państwo rozbawiło, zostawię to na koniec. Polska na skraju wyżu z nadbałkanów i z południowego zachodu napływa bardzo ciepła i dość sucha masa powietrza. Druga połowa października, za oknem na Myśliwieckiej 13, prawie 14 stopni. Ranek mglisty, w dzień ma być słonecznie. No i tyle z prognozy. Ranek, uważajmy, ranek mglisty, w dzień pogodnia, wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, ciśnienie nie spada, na termometrach od 16 stopni na Suwalszczyźnie, 19, 20 w centrum, zresztą 20 stopni w większości regionów. Dziś najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 24 stopni. No tak się akurat złożyło. Trzy sygnały od państwa w jednej sprawie, to przed godziną piątą, pan Rafał, pani Edyta i pan Marek. A ile będzie w Suchostrzygach? Przypomnę, pan Darek Kolejarz na posterunku od Gałęźnym Tczew Suchostrzygi. Szanownych państwa, Edyty, Rafała i Marka, informuję, że w Tczewie Suchostrzygach dziś będzie 19 stopni. Panienka nastoletnia, czy znużony drogą starzec, każdy chce kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Od lutego gdzieś do kwietnia koty robią sobie marzec. Każdy chce kochać się, no tak czy nie, to no tak czy nie, każdy kochać się chce. Nie do siebie z szuszelak, żubry, bobry i świstaki, więc nie tłumacz mi już, no proszę. Ja nie najładniejszy, więc mów mi tu zaraz, no tak czy nie. Wciół wyjściowy przystrojony, trzymam w dłoni polny wiecz, bo ja też chcę kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Ty nie patrzysz w moją stronę, choć masz chęć, udajesz niechęć. Przecież każdy chce kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. No tak czy nie, no tak czy nie, kochać się chcę. Miłości państwu życzymy. Nie tylko dzisiejszym solenizantom i jubilatom. A, tak, tak, tak. Jeszcze do solenizantów wrócimy. 9 minut po piątej teraz o tym, co dziś przed nami. Kwestie bezpieczeństwa, współpraca w ramach NATO, relacje Turcji z Unią Europejską to główne tematy rozmów prezydenta tego kraju w Polsce. Recep Erdoğan złoży w Warszawie oficjalną wizytę, zostanie przyjęty przez prezydenta. Panią premier będzie rozmawiał także z marszałkami Sejmu i Senatu. Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów będzie kontynuować dyskusję o sprawozdaniu prac międzyresortowego zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Przypomnijmy, to gremium powołano po wystąpieniu sierpniowych nawałnic na Kujawach, Pomorzu i w Wielkopolsce. Główny Urząd Statystyczny opublikuje ważne dane dotyczące rynku pracy, a dowiemy się, jak we wrześniu kształtowały się wynagrodzenia i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Dane GUS-u o rynku pracy poznamy o 14. Z zagranicy dziś o 9 rozpocznie się wystąpienie publiczne ministra środowiska przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

rozwiązań, które znajdą się w projekcie dużej ustawy reprywatyzacyjnej, pozwolą uporządkować sytuację nieruchomości opuszczonych i o nieuregulowanym stanie. W przepisach pojawi się postępowanie wywoławcze, mówi Kamil Zaradkiewicz, dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dodaje, że spółdzielnie mieszkaniowe i jednostki samorządu terytorialnego będą mogły składać wnioski do sądu o tak zwane nabycie wskutek przemilczenia. Po jego wniesieniu sąd opublikuje w mediach ogłoszenia skierowane do dawnych właścicieli, by zgłaszali się w celu ustalenia statutu właściwego gruntu. Jeśli w ciągu roku nikt się nie pojawi, nieruchomość przejdzie na własność spółdzielni lub gminy. Spółdzielnie mieszkaniowe będą wreszcie mogły przejąć grunty, na których zbudowały osiedla. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że nieszczepienie maluchów to już nie tylko fanaberia niektórych opiekunów. Dane wyraźnie potwierdzają, że stało się to niezdrową modą. To bardzo niepokojący sygnał. Nie spadliśmy jeszcze co prawda poniżej progu wyszczepialności, który chroni całą populację przed powrotem zakażonych chorób, ale zmierzamy w tym kierunku, alarmuje profesor Andrzej Zieliński, były konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii. Dodaje, że jeśli udział zaszczepionych z obecnych 95% ogółu spadnie poniżej 80-85%, to wirusy czy bakterie będą się swobodnie rozszczepiać. Szczepienia w odwrocie eksperci ostrzegają przed powrotem chorób zakaźnych. O tym dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze puls biznesu. O tym, że Straż Graniczna stworzy wielką bazę informacji o klientach linii lotniczych, a dostęp do niej uzyskają m.in. policja, prokuratura i skarbówka. Rezerwacja lotu wymaga podania wielu wrażliwych danych osobowych. Pasażer nie musi się jednak martwić, bo przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia mu bezpieczeństwa i poufności. A wkrótce ma się to zmienić, bo firmy lotnicze będą miały obowiązek przesyłania informacji o klientach i ich zagranicznych lotach do systemu, którym będzie zarządzał komendant główny Straży Granicznej. Uzasadnienie to bezpieczeństwo. Dostęp do danych ma ujawnić służbom wykrywanie zagrożeń terrorystycznych i zwalczanie innych groźnych przestępstw. Służby prześwietlą pasażerów samolotów. O tym dzisiejszy puls biznesu. Trzy tematy z trzech tytułów. Oczywiście do gazet wrócimy. W porannej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 6:00. Za chwilkę kalendarium, także to muzyczne. Ach, wehikuł czasu, no to byłby cud. 5:17. się luz. Znów kwiatek do lupy wetknie im ktoś. Tylko nocą do klubu bus. Czym zeszłym do rana tam król plus. To już minęło ten czas i ten luz. Wspaniale. Państwo potwierdzają, oj, to byłby cud. Tak jest. No i oczywiście składamy najlepsze życzenia dziś urodzonym. I zupełnie to rozumiem, że Państwo nie ujawniają, który to rocznik. 1-9 z przodu, a później wszystkiego dobrego. Sygnały od pani Justyny, która dba o nasze kulinaria. Dziś jesień w pełni, budzikowy poranek, wiadomo. Do tego duża, gorąca kawa, drożdżówka z makiem. Pozdrawia kolorowo pani Justyna, a wtóruje jak zwykle pan Tomek, który dba o to, by kawy z samego rana nie zabrakło. Pan Tomek, parzący kawę w Katowicach, też obecny. Przysłowie i mądrości ludowe, a i owszem, z budzikowego grona także pan Przemek zgłosił się, że dziś 12 stopni, ciepły poranek, ciepła noc się kończy. Pan Karol z Trzepnicy, uwaga na mgły, 9 stopni. Na dzień dobry także o tym, że był Bahrajn, Dubaj, to jeszcze Kabul się zgłasza przed godziną 8. Dość chłodny poranek w bazie ONZ, tylko 10 stopni z Kabulu. Pozdrawia, kłania się nisko pan Maciek. Bardzo serdecznie witamy w budzikowym gronie i dziękujemy za dokumentację fotograficzną. Wielki kompozytor, pianista o indywidualnym stylu łączącym narodowe i ludowe tradycje muzyki polskiej ze zdobyczami muzyki romantyzmu. Wspominamy Fryderyka Chopina. Dwie daty narodzin, albo 22 dzień lutego, albo 1 dzień marca, tak czy inaczej 1810 roku, ale jedna pewna data śmierci, właśnie 17 października 1849. W 168 rocznicę śmierci wspominamy wielkie dzieło Fryderyka Chopina, walc op. 64 Des Dur, a zagra Andrzej Jagodziński wraz ze swoim zespołem. Fryderyk Chopin na jazzowo w wykonaniu Andrzeja Jagodzińskiego wraz z zespołem Wals des Dur, op. 64, numer 1. A to dlatego, że dziś 168. rocznica śmierci Fryderyka Chopina. 28 po piątej. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii. W 1973 roku polscy piłkarze zremisowali z Anglią na Wembley 1-1, awansując do Mistrzostw Świata w Niemczech. Rok 1973. Rok później, 43 lata temu, w Psarach koło Kielc rozpoczęła pracę pierwsza w Polsce naziemna stacja łączności satelitarnej. 38 lat temu matka Teresa z Kalkuty, słynna na całym świecie misjonarka pochodzenia albańskiego, otrzymała pokojową Nagrodę Nobla, nazywana Aniołem Umierających. Zmarła we wrześniu 1997 roku. Tegoż samego 1997, więc 20 lat temu, weszła w życie Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Obowiązująca do dziś ustawa zasadnicza została uchwalona pół roku wcześniej. W 2007 roku zmarł Jan Grochowski, lekarz, chirurg, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej w Krakowie, twórca nowoczesnej chirurgii dziecięcej w Polsce. Dziś 10. rocznica śmierci Jana Grochowskiego. A teraz świat dat, właściwie ciąg dalszy muzycznego kalendarza. Z najlepszymi życzeniami pamiętamy o urodzonych 17 października. I tak w 1958 roku urodził się Alan Jackson, amerykański muzyk, wokalista, autor tekstów z okazji 59 urodzin You Got Your Way. Pretty bags are packed. Forever sure did go by fast. I hope you find the skies are blue, the grass is green and the road is smooth. You go your way, c'est la vie, sweet baby. Here's hoping that you don't hate me. Who knows, you might just maybe miss me out there. It ain't about who's right or wrong. Love dies and life goes on. Had a good thing, but now it's long gone, baby. You go your way, and I'll go crazy. I poured some bourbon in a coffee cup. It's been too long since I drank too much. So here's to me and here's to the moon. And here's to love that ends too soon. You go your way, c'est la vie, sweet baby. Here's hoping that you don't hate me. Who knows, you might just maybe miss me out there. It ain't about who's right or wrong. Love dies and life goes on. Had a good thing, but now it's long gone, baby. You go your way, and I'll go crazy. Love dies and life goes on. Had a good thing, but now it's long gone, baby. You go your way, and I'll go crazy. Yeah, I'll go crazy. No co pana Korneliusza, nie byłeś? Spokojnie, spokojnie. Amerykański muzyk country Alan Elgin Jackson dziś obchodzi urodziny 59. Składamy najlepsze życzenia do kącika z muzyką country. Oczywiście jak co dzień będziemy sięgać już za kwadrans. Teraz jako, że minęła 5:30, nie zgadną państwo, ale prognoza pogody. Ale jaka. To też swoją drogą ciekawe, że kiedy prezentujemy prognozę pogody, a w tej prognozie jaka sobie licha ta pogoda ma być, to zazwyczaj otrzymuję sygnały od państwa. No i po co taką prognozę pogody czytać? Znaczy od tego czytania prognozy pogody, nawet jakby pan najpiękniej jak tylko można zaprezentował, czy ta pogoda się poprawi, się nie poprawi. A dziś jak znalazł pogodnie, słonecznie i ciepło i ani jednego sygnału. Czytaj mi pan, panie Budziku, taką prognozę pogody. A przeczytam. Polska na skraju wyżu znad Bałkanów, z południowego zachodu napływa bardzo ciepła i dość sucha masa powietrza. Ranek mglisty, to już na poważnie, uważajmy na drogach. W dzień pogodnie, słonecznie i ciepło, a wiatr słaby i umiarkowany, choć nad samym morzem dość silny i porywisty. Jak mawia klasyk, a niech spada, bo ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. A na termometrach dziś w ciągu dnia w najcieplejszym

W 1979 roku urodził się Kimi Räikkönen, fiński kierowca rajdowy, kiedyś w Formule 1. 38 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Także te imieninowe. Dziś imieniny Małgorzaty, Ignacego i Wiktora. Proszę przyjąć te serdeczności już o poranku. Wtorek, 17 dzień października. Słońce obudzi się po godzinie 7. Zajdzie po 17.30. No, gdy słoneczny, pogodny dzień, to chciałoby się, by to słońce zachodziło no, przynajmniej gdzieś tak w okolicach 20, 21. No dziś dzień potrwa z tej perspektywy mówiąc tylko 10,5 godziny. Wtorek, 17 dzień października na budziku za 11.06. Pora na kącik z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Nashville nazywane jest Country Music USA. Muzyczna stolica muzyki country w Stanach Zjednoczonych, ale przyciąga z powodu znakomitych studiów nagraniowych wielu świetnych muzyków. Ci muzycy tam mieszkają i właściwie mają pewien niedosyt, bo są zapraszani na specjalne sesje nagraniowe z bardzo różnymi wykonawcami, nie tylko muzyki country, no ale oprócz tego, mając wiele czasu, chcieliby sobie pograć. I grupa takich muzyków, już bardzo dojrzałych, od 1998 roku zaczęła w garażach trenować swoich, oczywiście, trenować różne utwory tradycyjne. Kiedy Vince Gill do nich doszedł, świetny wokalista, mistrz muzyki country, który zaczynał notabene od bluegrassu, wtedy także zaczęli komponować nowe piosenki, ale swingujące, kołyszące, takie po prostu nawiązujące do kowbojskiego jazzu, czyli western swingu. Nominację do Grammy dostała piosenka On the Outskirts of Town, czyli gdzieś na granicy miasta, na przedmieściu można się wesoło zabawić. Chodź z nami, Skoczkowie w czasie, The Time Jumpers. Place